بسم الله الرحمن الرحيم. اگر کوئی اپنے نوکری کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے کیا اس کو رزق ٹھکرانے کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ کیا اس طرح کی بھی کوئی روایت ہے کہ رزق کو ٹھکرانا گناہ ہے اور اس رزق ٹھکرانے کی نوعیت یہ ہے کہ نوکری چھوڑ دیں؟ کوئی ہے ایسی حدیث؟ میں کل بھی یہ گزارش کر رہا تھا کہ والدین کی جو خدمت ہے یہ فرض ہے. ایک محدث ہیں حیوہ ابن شریح, حیوہ حدیث پڑھا رہے تھے. کیا پڑھا رہے تھے؟ ان کی ماں بیمار تھی, والدہ گرامی کو کچھ مسئلہ تھا, گھر سے چلی, جہاں پڑھا رہے تھے وہاں آئیں اور آ کے کیا کہتی ہیں, یا حیوہ یا حیوہ, اٹھو میری مرغیوں کو خوراک ڈالو. حالانکہ وہ خود بھی تو ڈال سکتی تھیں, گھر سے ہی تو آئی ہیں. انہوں نے کیا کہا, میرے بیٹو تمہیں پڑھانا نفل ہے اور والدین کی بات ماننا فرض ہے, تم انتظار کرو, میں اپنی والدہ کی مرغیوں کو خوراک ڈال کے آؤں گا پھر پڑھاؤں گا. وہ گئے, جا کے ان کو دانہ وانا ڈالا اور واپس آ کے پڑھانے لگے. تو والدین کی خدمت جو ہے یہ ضروری ہے. اب خدمت کے مختلف طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ اکیلا بیٹا ہے وہ خدمت کرے گا, ایک ہے کہ بیٹے تو ہیں ماشاءاللہ, کچھ ان کے پاس ہیں کچھ الگ ہیں. جو الگ ہیں وہ فائنینشلی ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں اور جب ان کو ضرورت ان کے پاس جا سکتے ہیں, جو پاس ہیں ان کو اللہ نے موقع دیا وہ اس طرح خدمت کر سکتے ہیں. اس لیے اگر اس طرح کا تناوب ہو جائے, کچھ پاس ہیں وہ خدمت کر لیں, کچھ ضروریات کو پورا کرنا اور ان کے نیک خواہشات کو پورا کرنا, اس ضمن میں مدد کر دیں تو ان کی خدمت تو ہو گئی. لیکن اگر انسان بغیر سوچے سمجھے, جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ نوکری چھوڑ کے چلا جائے, اس کی اگر ترتیب اس طرح بن سکتی اپنے پاس بلا لے, یا وہاں کو خدمت گزار ہے تو فائنینشلی ان کو مناسب اور معقول سپورٹ دے. اگر سب کچھ چھوڑ کے جائے گا اس ڈر سے کہ میری نوکری ختم ہو جائے گی, نوکری تو اللہ وہاں بھی دے سکتا ہے, لیکن اگر وہاں ضرورت پوری ہو رہی ہے تو پھر نوکری چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مقصود تو ان کی خدمت ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک ہے, اچھا برتاؤ ہے, وہ کم از کم اس بات کو محسوس نہ کریں کہ میرا بیٹا میرے پاس آتا کیوں نہیں ہے. وہ روایت آپ نے سنی ہوگی جو جہاد کے لیے اجازت لینے آیا, تو آپ نے پوچھا تھا کہ احی والدہ, آپ کے والدین زندہ ہیں؟ اس شخص نے کہا جی ہاں. فرمایا ففیہما فجاہد, تو پھر ان کی خدمت کرو, یہی جہاد ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب ایک شخص آیا تھا اجازت لینے تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ پہلے اپنے والدین کو اسی طرح ہنسا کے اور اس طرح رلا کے آئے ہو, تو میرے ساتھ جہاد پہ نہیں جا سکتے. اس لیے اگر اس طرح کی ترتیب بن جاتی ہے کہ ان کا اطمینان ہوتا ہے, ان کی ضروریات پوری ہوتی ہے, ان کے خدمت کے پہلو پورے ہوتے ہیں, پھر نوکری چھوڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے.